To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 marca, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. MSZ podjął działania w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przez portal Onet. Prokuratura ustaliła, że wybuch w poznańskiej kamienicy miał zatrzeć ślady przestępstwa. Platforma Obywatelska i Nowoczesna podpisały list intencyjny w sprawie wspólnego startu w wyborach do Sejmiku Województw. MSZ podejmuje kroki prawne przeciwko portalowi Onet. Chodzi o opisany przez portal dokument, który według resortu ma charakter niejawny. Dlatego, jak informuje MSZ, podjęliśmy działania w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przeciwko ochronie informacji. Ministerstwo powołuje się na artykuł 266 Kodeksu Karnego. Onet podał wczoraj, że Amerykanie wprowadzili szczególne sankcje wobec polskich władz i do czasu przyjęcia zmian w ustawie o IPN ani prezydent, ani wiceprezydent USA nie będą się z nimi spotykać. Według Onetu istnienie ultimatum miała potwierdzać notatka polskiej ambasady w Waszyngtonie z 20 lutego, sporządzona 2 tygodnie po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o IPN i skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska mówiła dziś, że w najbliższym czasie nie były planowane wizyty prezydenta i premiera w Stanach Zjednoczonych, a rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert zdementowała doniesienia o wprowadzeniu amerykańskich sankcji wobec polskich władz. Wybuch w poznańskiej kamienicy miał zatrzeć ślady przestępstwa, ustaliła poznańska prokuratura, która prowadzi śledztwo. W tej sprawie prokurator Magdalena Mazur-Prus potwierdziła, że przed eksplozją jedna osoba z tego budynku już nie żyła. Jednocześnie podkreśliła, że to dochodzenie w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie, i za wcześnie, by mówić, że 43-letni mężczyzna, który leży w szpitalu, jest sprawcą zabójstwa i wybuchu. Prowadzone przez nas czynności mają na celu ustalenie, kto jest odpowiedzialny za taki przebieg wypadków. Mężczyzna, który miał się przyczynić do wybuchu w kamienicy, a wcześniej zabić żonę, jest ciężko poważony. Lekarze utrzymują go w śpiączce, dlatego nie można go przesłuchać. Prokuratura jeszcze ustala tożsamość ofiar. Do tej pory odbyły się sekcje zwłok 4 osób. Co do 3 osób, tutaj nie mamy żadnych wątpliwości co do ich tożsamości. Natomiast co do 2 osób, po przeprowadzeniu czynności przez prokuratora, będziemy mogli weryfikować dane personalne. Według śledczych najbardziej prawdopodobną przyczyną zawalenia się kamienicy był wybuch gazu, ale źródło wybuchu nie jest jeszcze znane. Jest list intencyjny Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej w sprawie wspólnego startu w wyborach do sejmików województw. Podpisali go liderzy obu partii. Katarzyna Lubnauer mówiła przy tej okazji, że te wybory będą plebiscytem, co ludzie wybierają. Czy wybierają otwartość, czy wybierają współpracę z Unią Europejską, czy wybierają bliskość ludzi, czy wybierają dzielenie i konflikty. Uważamy, że w tej chwili jest taki moment, w którym bardzo ważne jest, żeby powiedzieć stop dzieleniu, stop konfliktom, stop polityce historycznej. Dlatego, że my chcemy budować Polskę dla ludzi, którzy patrzą w przyszłość, a nie dla ludzi, którzy tkwią w okowach historii. Dzisiejszy list intencyjny to krok do zbudowania dużej obywatelskiej koalicji i skutecznej alternatywy dla PiSu, mówił Grzegorz Schetyna. W tym porozumieniu precyzujemy szczegóły, ale też otwieramy się na struktury regionalne, które już znajdują porozumienia i partnerów na poziomie wyborów do rad miasta, też wyborów miejskich, prezydenckich, burmistrzowskich. Tam, gdzie będziemy mogli być razem, będziemy razem. Wybory samorządowe odbędą się jesienią. Lekarze biją na alarm. Coraz więcej dzieci przejawia skłonności samobójcze. Dużym problemem są samookaleczenia. Dlatego trzeba jak najszybciej usprawnić działania powiatowych centrów pomocy rodzinie. Tylko w ten sposób można będzie uniknąć wielu nieszczęść. W przypadku Amelii to się udało. Tak naprawdę nikt w domu wtedy nie zauważył, że dzieje się coś niepokojącego, tylko moja nauczycielka od muzyki, która zobaczyła blizny po samookaleczeniach. Różnie się dzieci tną. Psychiatra z Poznania, Paula Czosnowska. Tego absolutnie rodzic nie zauważy. Dziecko chodzi normalnie ubrane, zawsze tak chodziło ubrane, potnie się w takich miejscach, nie wiem, na udach na przykład, także tego nie widać. To, co widzimy teraz, to jest dramat. Mazowiecki konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, profesor Lidia Popek. W którymś momencie dojdzie do jakiejś tragedii, ale ja, jako lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, nie chcę brać tej odpowiedzialności na siebie, bo staramy się jak możemy, żeby tego uniknąć, mimo tego na pół pacjentów. Niektóre zaburzenia psychiczne narastają w sposób niezrozumiały. Dlaczego dzisiaj lekarze nie chcą być psychiatrami dziecięcymi? Rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Do mnie się zwracają rodzice, którzy nawet by zapłacili, tylko nie mają gdzie się dostać, bo tych lekarzy jest na lekarstwo. W Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyła się debata z udziałem konsultantów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Wszyscy byli zgodni, że konieczne jest natychmiastowe usprawnienie opieki prewencyjnej nad dziećmi i ich rodzinami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Nie ma wątpliwości, że ten chłopak Warszawę poznał dobrze. To oczywiście ten typ Mess Wyględów. Jeden z kilku utworów, które już znamy z jego nadchodzącej płyty. Piotrek będzie naszym gościem jutro po godzinie 20. Posłuchamy jeszcze jednego kawałka, jeszcze inny jest już dostępny w sieci. Ale on raczej wersji radiowej mieć nie będzie, bo wtedy chyba nie byłoby po prostu za bardzo go słychać, gdybyśmy zaczęli odwracać i usuwać wyrazy. A propos wyrazów, to same zachwyty cisnęły mi się na usta, kiedy w poniedziałek wieczorem najpierw weszłam do gigantycznej areny. Może pominę markę, która stoi przy nazwie, i zobaczyłam tam zgromadzoną publiczność na wyprzedany w tempie jakimś rekordowym koncercie Kendricka Lamara. Wcześniej na scenie pojawił się, tak jak na trasie, która kończyła się tego dnia koncertem berlińskim, James Blake. Zaprezentował dwa nowe utwory publiczności, zaprezentował te, które dobrze znamy, w tym też sprawdzonym i idealnie sprawdzającym się przy jego muzyce składzie, czyli trzech chłopaków na scenie. Perkusja, gitara, elektronika i wszystko to, co pozwala z jednej strony osiągać nastrój i dawać intymnym momentom utworów czysty dźwięk, który pozwala im dotrzeć prosto do uszu słuchaczy. No i oczywiście pozwala też rozpędzić się i poszaleć w nieomal rejwowym stylu. James Blake w świetnej formie, czekamy na więcej i czekamy już na oficjalnie nowy materiał wydany, a teraz przypomnimy sobie jeden z jego przebojów. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or dare? There's a limit to your care. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or care? There's a limit to your care. There's a limit to your care. So carelessly there. There's a limit to your care. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow. Like a waterfall in slow. Like a map with no. Like a map with no. There's a limit to your love. There's a limit to your love. Your love, your love. Limit to Your Love z dyskografii i z utworów Jamesa Blake'a, zakolegowanego artystycznie, ale przede wszystkim chyba też prywatnie z Kendrickiem Lamarem. Można szukać tych tropów oczywiście w ich współpracy, chociażby na ścieżce dźwiękowej do filmu Czarna Pantera. No ale ta trasa James Blake obecny był na tak zwanej europejskiej odnodze trasy koncertowej promującej czwartą płytę Kendricka Lamara, płytę Dem, ponieważ dwie nogi. Najpierw Północna Ameryka i tam koncerty zaczęły się już w lipcu 2017 roku, potrwały do września, potem przerwa i od lutego do właśnie 5 marca do koncertu w Berlinie odnoga europejska. James Blake wystąpił na wszystkich tych koncertach. Jak to jest, kiedy się obserwuje artystę, który tak wspaniale się rozwinął i kończy swoją trasę przed publicznością kilkunastotysięczną. Nie wiem dokładnie, ile osób mieści się w tym berlińskim miejscu. Z pewnością pierwsze skojarzenie jest takie, że Warszawa nie ma takiej sali koncertowej. To po pierwsze. Po drugie, kilkanaście tysięcy osób doskonale znających muzykę artystów, na których przyszli. Gigantyczna sala, która na przykład w utworze Humble po prostu rapowała za Kendricka Lamara. Tak więc to nagranie pojawiło się w dwóch wersjach. Najpierw tej, którą wyśpiewała publiczność, a potem Kendrick raz jeszcze już sam wykonał ten utwór. Muzyka grana oczywiście przez żywych instrumentalistów, których nie widać na scenie, ponieważ na scenie jest tylko on na tym berlińskim koncercie w czymś na kształt białych szat, a cała koncepcja plastyczna tego występu, no muszę powiedzieć, genialna. Nie wiem jeszcze, ale na pewno dotrę do nazwiska osoby, która to wszystko wymyśliła wizualnie, ale taka oszczędność i takie wysmakowanie wizualizacji tego, jak artysta może w tak ogromnej przestrzeni tak łatwo nawiązywać kontakt z publicznością i pomaga mu w tym wszystko, zaczynając od tego, jak scena wygląda, kończąc na tym, jakie filmy zostały przygotowane, żeby utwory prezentować, a także dać od czasu do czasu krótki oddech artyście po to na przykład, aby nagle pojawił się nie na scenie, tylko na środku sali, na specjalnie zbudowanym podejście. Filmiki generalnie opowiadające drogę Kendricka Lamara do uzyskania mistrzostwa, mistrz wschodnich sztuk walki, udzielających mu porad. No i Kendrick, który na razie przynajmniej, i mam nadzieję, że to się nie zmieni, jest chłopakiem poważnym, co nie oznacza, że nie ma skłonności do zabawy, bo doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że na tej drodze, którą czasami nawet podczas koncertu nazywał modlitwą, więc na tej drodze modlitwy zdarzają się też takie momenty, kiedy po prostu człowieka pociąga ta druga strona i wtedy zaczyna się grzeszenie i wtedy zaczyna się impreza, ale naprawdę wielki szacunek i wielkie uznanie dla tego, jak ten koncert wyglądał i jak sam artysta podczas tego występu się zachowywał. Tutaj nie chodzi, albo przynajmniej nie tylko chodzi o zarabianie pieniędzy. Kilka dat koncertów festiwalowych przed nami, w tym polska data w Krakowie, więc jeżeli ktoś rozważa, czy ewentualnie sprawdzić Kendricka Lamara w roku 2018, to ja jestem na tak. I got loyalty, inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. I got hustle, though ambition, flow inside my DNA. I was born like this, and sworn like this, immaculate conception. I transform like this, perform like this, wish y'all you a new weapon. I don't contemplate, I meditate, then off your knees, off your head. This that put the kids to bed, this that I got realness, I just kill shit cause it's in my DNA.

Emerald Rush to jest nowe nagranie od Johna Hopkinsa. W sierpniu przyjeżdża do Katowic na OFF Festival. Bardzo polecam tego chłopaka, bo naprawdę wie, co to znaczy grać na żywo. I to wychodzi dobrze. Przynajmniej z mojego doświadczenia tak wynika. Oczywiście nie gwarantuję, jaki będzie miał dzień wtedy, kiedy przyjedzie do Katowic. Kilka razy odwiedzał Polskę. No może z tymi kilkoma to się rozpędziłam. Artysta, który teraz już czeka, Caribou, ale całkiem niedawno, i opowiadałam o tym więcej w nocy w programie PS, trafiłam na bardzo dawną, bo wydaną w roku 2001 płytę Caribou i muszę przyznać, że po latach zachwycił mnie ten album. Thank you. Dan Snyder, jego płyta wydana w roku 2001, Start Breaking My Heart, to jeszcze było wydawnictwo oczywiście nazwane Manitoba, ale Manitoba przechodziła dosyć szybko swoją zmianę i narodziło się Caribou, czy też narodził się Caribou, nie wiem jak należało się tutaj odnieść do tych nazw. W każdym razie, kiedy w 2006 roku ta płyta pojawiła się w takim poszerzonej wersji, zawierającej b-sidy, rozmaite nagrania wydawane na epkach, to tutaj już, zwłaszcza w sieci, często te utwory podpisywane są, czy też przypisywane Caribou. W każdym razie artysta, który stoi za tą muzyką, jest cały czas ten sam i to była wyprawa do roku 2001. To teraz lata nie tak odległe. Tak brzmi artysta, który przeżył coś na pustyni. No, pustynia i to, co można tam przeżyć, to jest temat stary jak świat. W tym przypadku zrealizowany przez Floating Points. Płyta z połowy 2017 roku, na którą zajrzeliśmy przez chwilę. Teraz najbliższe minuty należeć będą do rozmaitych artystycznych wcieleń, także Piotra Kalińskiego. Najpierw pojawi się solo jako Hati Wati. Hikikomori to jest nagranie, które można znaleźć na płycie solowej Hati Wati. To jest płyta z zeszłego roku, ale przed nami kolejna propozycja od Piotra i nie będzie to cudowny duet Janka, będzie to duet Francis. Równie cudowny, ale na razie znaliśmy dwa utwory, które zostały przez Piotra i Misię Fur tak opublikowane. Teraz nadchodzi trzeci, It Is Not. I to jest singiel zapowiadający znacznie więcej, ponieważ singiel zapowiadający całą płytę. Stranger. To jest duet, który nazywa się Francis. It is not, to jest tytuł tego nagrania, zapowiedź nadchodzącej płyty. Od razu mogę zapowiedzieć nadchodzące spotkanie z Misią i z Piotrem. To będzie początek kwietnia 2018 roku. Już po urodzinach trójki, tak jeszcze dodając pikanterii tej zapowiedzi, co oczywiście, jeżeli chodzi o kwiecień, nie jest takie trudne. I po świętach, co nie jest oczywiste w każdym roku. Tymczasem na zakończenie jeszcze jeden jeszcze jedna artystyczna współpraca. Opowiadali o niej w naszym studiu przed tygodniem Stefan Wesołowski i Piotr Kaliński, czyli Nanook of the North. Zapis tej rozmowy można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Także tam spis i wykonawcy, i utwory, i tytuły utworów cały czas dostępni, a na czasami nawet można posłuchać. Więc gdyby ktoś chciał poszukać muzyki, to zapraszamy. Na zakończenie Nanook of the North i Olafur Arnalds w takiej właśnie kombinacji, która jest bardzo naturalna. Także dlatego, że płyta Nanook of the North była nagrywana w studiu Olafura Arnaldsa, w studiu, które oczywiście mieści się w Reykjaviku. Teraz już mówimy do widzenia i do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gila, Agnieszka Łukasiewicz, która audycję zrealizowała, a słyszymy się ponownie jutro po godzinie 19.